ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Do południa w Światowym Dniu Książki. Najważniejsze wiadomości przedstawi Krzysztof Zybylski. Małe szanse, że przed niedzielną kanonizacją Jana Pawła II Sejm przyjmie specjalną uchwałę. Nie ma zgody co do procedowania tego projektu uchwały na sali sejmowej. Rusza proces w głośnej sprawie zegarków Sławomira Nowaka. Czuję się niewinny, bo jestem niewinny. Byłemu ministrowi grożą nawet 3 lata więzienia. Zagrożenie ze strony asteroid jest większe niż się wydaje, ostrzegają amerykańscy eksperci. Projekt uchwały w sprawie uczczenia kanonizacji Jana Pawła II nie trafi dziś pod obrady Sejmu. Najpierw zajmie się nim Komisja Kultury. Tak postanowił Konwent Seniorów, poinformowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Ten projekt uchwały miał być tym, co polski Sejm mógł zrobić w formie podziękowania, uhonorowania, uczczenia wyjątkowego człowieka. Pod jednym warunkiem, że byłaby zgoda w tej sprawie. No niestety stało się inaczej. Będzie procedowany ten projekt w komisji. Uchwałę chcą przyjąć posłowie PSL-u, PO i PiS-u, a przeciw są SLD i Twój Ruch. Poseł partii Janusza Palikota Sławomir Kopeciński liczy, że uchwały w ogóle nie uda się przyjąć. My wielokrotnie podkreślaliśmy, że doceniamy rolę papieża Jana Pawła II w demokratyzacji Europy, szczególnie środkowo-wschodniej, jego wkład w walce o pokój, ale nie jest to powód, dla którego mamy łamać artykuł 25 Konstytucji. Jesteśmy i pozostajemy państwem świeckim. Taka uchwała powinna zostać jednak przyjęta, mówił w Trójce Paweł Lisicki z Do Rzeczy. Nie sądzę, żeby ona wprowadzała jakiekolwiek zagrożenie dla rozdziału Kościoła od państwa. Mamy kampanię wyborczą do Europarlamentu. Janusz Palikot wyraźnie próbuje budować swoją pozycję na takim radykalnym antyklerykalizmie i taka uchwała jest dla niego poręcznym narzędziem, przy pomocy którego będzie mógł wykrzykiwać swoje antyklerykalne hasła. Roman Imielski z Gazety Wyborczej uważa, że kartą wyborczą chciało także zagrać PSL, które przygotowało uchwałę. Ono walczy twardo o elektorat na wsi, dla którego postać Jana Pawła II jest bardzo ważna, więc chciał pokazać też swoim wyborcom, że o to dba i jest silnie związany z tradycją. I myślę, że ludowcy zrobiliby rozsądniej, gdyby przed złożeniem projektu takiej uchwały jednak zrobili przynajmniej mały sondaż wśród liderów. W uchwale czytamy m.in., że Sejm wyraża swoją radość i wdzięczność z powodu historycznego wydarzenia, jakim jest kanonizacja polskiego papieża. Właśnie teraz były minister zasiada na ławie oskarżonych. Rusza proces Sławomira Nowaka. Chodzi o to, że poseł PO nie wykazał w oświadczeniu majątkowym zegarka o wartości 17 tysięcy złotych i za to grozi mu do 3 lat więzienia, tłumaczy prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Obowiązek wykazywania składnika majątkowego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych nakłada na posła ustawa o skupowaniu mandatu posła i senatora. Sam Nowak zapewnia, że jest niewinny, powtarza, że zegarka do oświadczeń nie wpisał, bo był prezentem od żony i najbliższej rodziny. To przed sądem dowiodę swojej niewinności, bo całe szczęście w Polsce to sądy, a nie prokuratura wydają wyroki. Śledztwo w tej sprawie wszczęto prawie rok temu z zawiadomienia jednego z posłów opozycji. Tydzień po katastrofie koreańskiego promu wciąż około 150 osób uznaje się za zaginione. Poszukiwania we wraku cały czas trwają. Do tej pory płetwonurkowie wydobyli 150 ciał. Przeszukali m.in. kabiny pasażerów. Dziś sprawdzają messę, gdzie, jak się przypuszcza, w chwili katastrofy przebywała większość osób na pokładzie. Rodziny osób, które uznawane są za zaginione, naciskają na władze, aby jak najszybciej zakończyć przeszukiwanie wraku zatopionej jednostki. Z 476 osób, które w chwili katastrofy znajdowały się na pokładzie promu Sewol, uratowało się 174. Nurkowie przeszukują dziś salę, gdzie znajdowała się jadalnia. Ratownicy zakładają, że to właśnie tam mogła szukać schronienia znaczna liczba osób. Koreańska policja przeszukała tymczasem dom należący do armatora jednostki. Obecnie w areszcie przebywa 8 członków załogi Sewol, pośród nich kapitan promu oraz 3. oficer, który podczas katastrofy stał za sterami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Amerykańscy naukowcy ostrzegają przed asteroidami, bo jak twierdzą, zagrożenie jest większe niż się wydaje. W ciągu ostatnich 13 lat z ziemską atmosferą zderzyło się 26 obiektów. Fundacja B612 domaga się stworzenia specjalnego systemu ochrony Ziemi przed niebezpieczeństwami z kosmosu.

He was born again, they say. Look at him climb, they say, jump. They say, jump. Jump They Say, David Bowie na początek drugiej godziny do południa. No, Kate Bush ogłosiła, że wystąpi po 35 latach, 22 koncerty. Nawet uda nam się ją zobaczyć, to teraz czekamy, aż David Bowie powie to samo. Zagram, wystąpię. To może być w Londynie, proszę bardzo. Byleby tylko znowu wyszedł na scenę. A przed nami płyta tygodnia. Zespół reprezentacyjny śpiewa piosenki Louisa Lacka. Dzisiaj utwór zatytułowany Cisza. 71-335. Między innymi Filip Łobodziński, między innymi Jarosław Gugała śpiewają piosenki katalońskiego barda. Dwa egzemplarze mam dla Państwa, 71-335. Mój, chcecie zdławić głos, zróbcie to już, teraz to zróbcie. Już nie macie nic, czym byście mogli mnie kupić. Bo nie chcę czekać wciąż, zróbcie to już, teraz czym prędzej. Bo mogę rzec wam nie, bo czuję wstręt i nic więcej. Bo mnie nie szkodzi fakt, że mam usta zamknięte. Oto dzięki wam cisza. chcę czekać wciąż, aż lata broń rdzą pokryją. Nie chcę, by czas założył pętlę strachu na mą szyję. Mój, chcecie zdławić głos, zróbcie to już, zróbcie to teraz. Teraz, gdy dłonie me gitarę będą zmieniać, to mnie nie szkodzi. Zdławić głos, zróbcie to już, zróbcie to teraz. Do końca z oklaskami. Panie Arturze z Kielc i pani Agnieszko z Pisarzowic, gratulujemy. To państwo otrzymają od nas dzisiejsze egzemplarze płyty Piosenki Louisa Lacka. Przypomnę, zespół reprezentacyjny, płyta z naszym znakiem jakości. Kolejna szansa na jej zdobycie jutro o godzinie 10. No to szukamy motta na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich dalej. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. W pierwszej godzinie do południa prosiłem państwa o dokończenie zdania: książki są, a dziś, nie dziś, a w tej godzinie, ale dziś oczywiście, kolejne zdanie. Także proszę o to, by państwo je dokończyli. Gdyby nie książki. 71-335, przypomnę, koszt SMS-a to złotówka plus VAT. 71-335, wszystkie informacje na temat konkursu na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam też informacje o tym, że można zdobyć specjalne karty, które potem można wymienić na książki. Wartość takiej karty to, przypomnę, 150 zł. Gdyby nie książki. 71-335. Do południa. Gdyby nie książki, to dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mam też dokończyć. Tak, bardzo proszę. Gdyby nie książki, to chwilami byłoby nie do zniesienia. Ten głos zacny to państwo na pewno poznali. Należy do Jerzego Sosnowskiego, ta chrypka także. Zaczynamy. Trójkowy znak jakości. To dziś ważny dla nas dzień. Mam nadzieję, że dla ciebie także. W dniu twoich imienin wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Obchodzimy, świętujemy, obwieszczamy światu premierę twojej nowej powieści, na którą czekaliśmy latami. Spotkamy się w Honolulu. I teraz, drogi Jerzy, myślę, że nie znam się dobrze na matematyce, na fizyce kwantowej czy na innych naukach. Mógłbym tutaj się na ciebie zdać, jeśli chodzi o pewne kwestie. Nie szarżuję, jestem polonistą z wykształcenia. Tak, ale na pewno jako erudyta masz wiedzę większą. Więc powiem tak, że możliwe byłyby trzy, prawdopodobne byłyby trzy początki naszej rozmowy i wszystkie się wydarzą i wszystkie mają oczywiście związek z twoją nową powieścią, którą, powiem państwu, na chwilę zatkaj uszy, świetnie się czyta po prostu. Naprawdę to jest wielka przyjemność obcowania z tymi zdaniami i mówię to bez kokieterii. Więc wszystkie trzy początki się przydarzą. Zacznę tak. Dlaczego rok 1962 jest dla ciebie ważny? Bo to właśnie wtedy właściwie zaczyna się twoja nowa książka. No wiesz, znaczy, prawdę mówiąc, jest to bardzo ważny dla mnie rok, bo ja się wtedy urodziłem. Tak, to prawda. Natomiast w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że pierwszymi dźwiękami muzycznymi, które ja usłyszałem w życiu, kiedy niemowlęciem leżałem w kołysce i ktoś włączył przy mnie radio po raz pierwszy, no to były jakieś piosenki big beatowe, więc stąd też sentyment taki, ale przede wszystkim mnie w tej chwili fascynuje i zadziwia, jak w ciągu ostatnich kilkunastu lat Myśmy z rupieci, które przez lata były wyrzucane, nagle w tych rupieciach zobaczyliśmy dzieła sztuki. Jak w epoce, która była bardzo rozmaita. Nie żyło się łatwo, zdaje się, w latach 60. Szukamy tylko światła. Nagle wielu ludzi, zwłaszcza młodsi ode mnie, widzą w tych latach 60. taką epokę beztroską, cudowną, twórczą, przyjazną i tak dalej. Zapominając, że w tej samej epoce za przeczytanie w gronie znajomych długaśnego wiersza przeciwko władzy satyrycznego można było wylądować w więzieniu, a szef państwa mógł nas wyzywać od Alfonsów z trybuny, no myślę o Szpotańskim. Więc ta epoka była dziwna i nagle jakiemuś strasznie dziwnemu przekształceniu wizerunku uległa. To jest jedno pytanie otwierające naszą rozmowę. Drugie jest takie: czy ty jesteś miłośnikiem lotnictwa, a osobliwie katastrof lotniczych? Nie, nie jestem, zdecydowanie nie jestem miłośnikiem katastrof lotniczych, natomiast lotnictwa też nie, natomiast mój świętej pamięci ojciec był rzeczywiście pasjonatem samolotów pasażerskich. Mój tata, który zmarł wiele lat temu, ale w chwili, kiedy rozmawiamy, ponieważ on umarł kilka tygodni przed swoimi 52 urodzinami, to ja jestem w tej chwili, kiedy rozmawiamy, starszy od niego. To jest bardzo dziwny moment w życiu człowieka. Coś tam wspominasz tatę w książce też. Tak. I mój tata odgrywał rolę bardzo poważnego pana, ale jednocześnie miał w sobie taką duszę chłopca i pasjonował się samolotami pasażerskimi i chodził na Okęcie oglądać samoloty z tarasu widokowego, który wtedy był. To było zresztą to Okęcie, nie to poprzednie, ale jeszcze poprzednie, takie z lat 60., kiedy naprawdę bardzo blisko można było podejść do samolotów. I zabierał mnie. Miałem, nie wiem, za 3 lata i przyglądałem się z bliska tym rozmaitym, bardzo głośnym nieraz samolotom. Dziwię się, że mam ze słuchem, no jak, zupełnie nieźle jest ze słuchem moim, bo naprawdę jak karawel dmuchnęła silnikami odrzutowymi w naszą stronę, to naprawdę hałas był nieprawdopodobny. Czy dziś też chodzisz na taras widokowy? Nie, nie chodzę. Już nie chodzę na taras widokowy, natomiast właśnie kiedy uświadomiłem sobie, że trzeba by jakoś rytualnie obejść ten moment, kiedy robię się starszy od własnego ojca, to że jakąś książkę wykorzystującą pasję lotniczą mojego taty warto by napisać. A ta katastrofa, no cóż, no książka wymaga jakiegoś mocnego zwrotu akcji i stąd katastrofa. O tej katastrofie, ja przyznam, dowiedziałem się właśnie dzięki twojej nowej książce, o niej za chwilę, o tej katastrofie. Trzecie pytanie otwierające rozmowę, długo ją otwieramy, to jest takie. Czy ta książka by powstała, gdyby nie twoja audycja trójkowa, trójkowy wehikuł czasu? Nie jest prosta odpowiedź na to pytanie, ale najkrócej rzecz biorąc, nie wiem, czy zależność jest taka, że gdyby nie wehikuł, to nie byłoby książki, ale na pewno gdyby nie taka moja fascynacja tymi latami 60. i tym, co się z nimi stało w naszej zbiorowej wyobraźni, to nie byłoby ani książki, ani audycji. To jak równolegle jedno i drugie powstawało. I te trzy początki były nam potrzebne, dlatego że wszystko, o czym mówiliśmy, spotyka się w książce. Spotkamy się w Honolulu, a teraz na profilu z najwyższej półki na Facebooku czytam zdanie, które jest w twojej książce. Przed non-stopem, jak zwykle, ścisk i zdaniem Belli, gdyby nie Stefan, nie udałoby się im wejść do środka. Niewiele możemy dziś powiedzieć i nie chcemy, dlatego że o 11.50 premiera pierwszego odcinka, 29 maja, to już teraz zapowiemy, Baszka Marcinik będzie z tobą rozmawiać o powieści, ale jednak powiedzmy, że zaczyna się to w Sopocie. No tak, zaczyna się to w Sopocie, bo jak ta powieść mi się zaczynała układać w głowie, to w pewnej chwili ja nad morzem mam inne ukochane miejsce, czyli Kołobrzeg, ale w pewnej chwili, już nawet ta scena miała się rozgrywać w Kołobrzegu, ale w pewnej chwili oprzytomniałem, że jeżeli jest 62 rok i nad morzem, ja mogę zaprowadzić bohaterów na koncert Big Beatowy do non-stopu. I jeśli gdzieś są fajfy? No to ja muszę ich przewekslować do Sopotu, w związku z tym tam pozmieniałem realia, żeby to jednak było w Sopocie, żeby oni mogli na ten koncert pójść. I spotykamy trójkę bohaterów, o których za chwilę porozmawiamy nieco więcej. I pojawia się muzyka, ona jest obecna w twojej książce. To teraz może zróbmy chwilę przerwy. Bo przyniosłeś także płyty, więc... Tak, przyniosłem taką płytę, jeden z takich najgorętszych przebojów, 62 roku właśnie, Michał Burano, Lucille, jeszcze lepsza jest wersja koncertowa, ale bardzo... bardzo to brudne nagranie, jest, a to będzie studyjne, a mimo to moim zdaniem porywające. Posłuchaj tylko. Jerzy Sosnowski, jakiego nie znamy. need to you speak for more. Lord, to you, that they could do what it needs to do. Bo kocham Lucię, a ona mnie nie. Dlatego ja tak cię, baby, to na ciebie strzymi. A kiedy ty znowu będziesz blisko mnie, odrodzenie bez ciebie jest mi naprawdę bardzo źle. Lucie, a ona mi nie. Dlatego ja tak cię, baby, to na ciebie strzymi. A kiedy ty znowu będziesz blisko mnie, bo uczynię bez ciebie jest mi naprawdę bardzo źle. Bo uczynię bez ciebie jest mi naprawdę bardzo źle. Bo uczynię bez ciebie jest mi naprawdę bardzo źle. No, no. No, wiesz, można by zarzucić, powiedzmy, pewne braki dykcyjne artyście, ale z jaką to jest miłością zaśpiewane. Z początku myślałem, że to jest w języku angielskim wykonywane, przyznam szczerze, ale piękne. Nikt nie wie, w jakim to jest języku zaśpiewane. Jesteśmy w latach 60. dzięki książce, nowej książce Jerzego Sosnowskiego, który jest państwa i moim gościem dziś w do południa. Po drugiej stronie stołu i mikrofonu, to rzadkość. To dziwnie się tutaj człowiek czuje jednak. Nowa powieść, spotkamy się w Honolulu. Za chwilę być może też powiemy, dlaczego właśnie w Honolulu. No to jest stolica jednego ze Stanów tak. Zjednoczonych. Ale wróćmy do bohaterów. Czasy odległe, czyli te big beatowe i współczesne spotykają się w tej książce. I gdybyśmy tak mieli szybko wyliczyć i policzyć, to bohaterów jest 5, dobrze liczę? Tak, zasadnicze postacie to 5 sztuk, tak. To może powiedzmy krótko, kim są? No jest, lata 60. to jest taki w gruncie rzeczy bardzo dziwny trójkąt. To są dwie kobiety i mężczyzna, dwie młode dziewczyny, Roma i Bella. Jedna jest stewardessą, druga jest urzędniczką i nimi się opiekuje, przyjaźni się z nimi. Chyba je trochę podrywa taki, no troszkę rycerz samochwała, troszkę taki Lovelace, jak na tamte czasy, bo to trzeba pamiętać, że to inaczej ludzie wyobrażali sobie epoki w życiu, więc taki podstarzały Lovelace, to znaczy ma około 40. Mężczyzna z przeszłością, a to był Anders, a to był szpiegiem, no wiele rzeczy o sobie mówi. Bo Bóg wie, czym tam był, tak. I to jest jeden taki układ, który tam ewoluuje. I druga historia związana ze współczesnością, tu jest dwóch mężczyzn, dwóch panów mieszkających razem, co oczywiście budzi w Polsce natychmiast skojarzenie, że pewnie coś ich łączy. Łączy ich przyjaźń i to łączy ich gorąca przyjaźń. Muszę powiedzieć, że tam jest taka scena, kiedy jeden drugiemu robi knedle i uważam, że to jest wielka scena miłosna. Przepraszam bardzo. W moim odczuciu to jest naprawdę moment, w którym coś się bardzo ciepłego dzieje. Poza tym, że knedle powinny być ciepłe. Jeden z nich reprezentuje, jest takim zawziętym racjonalistą. A drugi po prostu jest znowu facetem po przejściach, który próbuje jakoś sobie ułożyć się na nowo ze światem i nie bardzo mu to idzie. Młodszy właściwie wydobywa starszego z mroków życia i przywraca go światu. Mieszkają w dziwnym miejscu, które nazywa się wieżą. Tak, tak. Jest takie miejsce, to jest... Jakby to powiedzieć, no to jest, no należy sobie wyobrazić po prostu taką samotną, nieco na niby postawioną w XIX wieku basztę, którą oni dzięki zarobkom jednego z nich w Stanach Zjednoczonych odrestaurowali. Świat lat 60., świat nasz dzisiejszy, jak to powiedzieć, żeby zbyt wiele nie zdradzić? Jaki jest haczyk? Jak ci się udało połączyć tamte lata z obecnymi? Żeby za dużo nie zdradzić, to ja opowiem coś spoza książki. Mianowicie kiedyś w kolejce do lekarza rozmawiałem z pewną bardzo starszą panią, która mnie zaczepiła i to był bardzo ważny moment. Ja nie wiem, kto to jest, ale naprawdę chciałbym tą drogą wysłać w eter gorące podziękowanie, ponieważ ta rozmowa była taka, że ja po powrocie do domu nagle uświadomiłem sobie, że mam pomysł na książkę. Także ta pani wystąpiła w roli takiego anioła bądź muzy. A pomysł wziął się po prostu z tą panią się tak rozmawiało przez chwilę. To był rodzaj flirtu, no, w kolejce do lekarza, co by nie za często z panią no, starszą ode mnie, co najmniej o pokolenie zdarza mi się flirtować. To naprawdę nie jest bardzo częsty przypadek. I tak sobie pomyślałem, że tak dzisiaj bardzo dużo mówi się o rozmaitych miłościach, które są wykluczane, na które nie ma zgody takiej społecznej, ale ageizm też jest rodzajem wykluczenia i pomyślałem sobie, taką antyageistowską książkę napiszę o romansie ludzi, których dzieli bardzo wiele lat, a mężczyzna wcale nie jest starszy, tylko odwrotnie. On ma 45, ona 73, spotykają się przypadkiem, najpierw w dziwnie nazwanej klinice, potem wpadają na siebie w centrum handlowym i co się wydarzyło dalej, to już proszę sprawdzić. Jerzy, to jeszcze o tej katastrofie lotniczej z 1962 roku chciałbym, abyśmy powiedzieli dwa zdania, bo przyznałem się, że niewiele o niej wiedziałem, a to jest tragiczna, ale też fascynująca historia. Tak, to jest rzeczywiście historia, bo ja wspominałem o tym, że mój tata tak się pasjonował samolotami i opowiadał mi rozmaite rzeczy, jak byłem dzieckiem. Także jestem właściwie pewien, że od niego usłyszałem po raz pierwszy tę historię, potem ją sprawdzałem już teraz, kiedy wyszło mi z rozmaitych rachunków, że tam ta akcja powinna się rozgrywać, ta część dawna fabuły powinna się rozgrywać w 1962 roku. No i tam rzeczywiście była jedna z dwóch dość podobnych katastrof, dziwacznych bardzo, bo polskie linie lotnicze wtedy kupiły trzy, no z drugiej ręki, więc nie nowe fabrycznie, ale w dobrym stanie samoloty od Brytyjczyków i te samoloty w ciągu trzech lat, dwa z tych trzech samolotów się rozbiły, z tym, że ten, o którym opowiada książka, rozbił się tak szybko po rozpoczęciu eksploatacji, że w kioskach z gazetami była skrzydlata polska mówiąca o tym, że właśnie mamy nowy, wspaniały samolot, w chwili, kiedy ten samolot już w szczątkach leżał przed początkiem pasa startowego na Okęciu. Skądinąd zresztą, jak już zdecydowałem, że to będzie ta katastrofa, to i przeczytałem jej opis dokładnie tak, jak my tę katastrofę rekonstruujemy. Nie wszystko jest tam wyjaśnione. To troszkę mi się włos zjeżył, bo ta katastrofa zaczęła mi bardzo przypominać zupełnie inną. No ale pomyślałem sobie, że no widocznie, że trzeba iść za takimi przypadkami. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem się zapytać. Usłyszałem to zdanie w twojej zapowiedzi książki dziś po 9:00. Mówisz o tych dwóch panach, którzy mieszkają w wieży, o tych, którzy się przyjaźnią ze sobą i mówisz tak, jednego z nich dotyka cud, on doświadcza cudu, udaje mu się zaakceptować siebie i świat. No to duże wyzwanie. Wiesz co, bo tak, ponieważ rzeczywiście z biegiem lat mam wrażenie, że mamy taki zbiorniczek ze sobą, nosimy na gorycz. I tej goryczy jest coraz więcej. Mamy coraz więcej do świata zastrzeżeń, tak mi się wydaje. I moment, w którym nagle, no już po 40, mój bohater znajduje moment, żeby znajduje szansę na to, żeby się oczyścić, żeby nagle powiedzieć jednak słowami dezyderatów, przy całej swojej złudności, znoju i rozwianych marzeniach, jest to piękny świat. To jest naprawdę coś, co mu się przydarzyło fantastycznego. A ja swoją drogą chciałbym wierzyć, że można pisać książki, które z jednej strony nie kłamią, znaczy nie opowiadają, że w ogóle świat jest cudowny i jest coraz lepszy, ale z drugiej strony pozwalają też czytelnikowi przeczuć, że to tak można powiedzieć, co najmniej na zasadzie, tak, jakoś to zniosę. Czyli to jest książka o nadziei też. Mam nadzieję, że to jest książka o nadziei. Na koniec pytanie do eksperta, powiedzmy, że do pisarza eksperta, który musi się pojawić w mojej głowie po lekturze twojej nowej powieści. Czy miłość niemożliwa jest możliwa? Wiesz co, to jest tak jak z tym pogodzeniem się ze światem. Znaczy to jest... mam wrażenie, że dobrze jest założyć, że tak. Że to jest takie pragmatycznie bardzo dobre założenie, żebyśmy nie przegapili, jeżeli to się zdarzy. Natomiast nie należy sobie wyobrażać, że to się... Wiesz, trzeba sobie wyobrazić taką loterię, gdzie są miliony losów i tam ten jeden jest z główną nagrodą. I to my go właśnie trafimy. No i oczywiście, że my go losujemy właśnie. Spotkamy się w Honolulu. Dlaczego Honolulu zdradzimy, czy nie? Możemy zdradzić, zwłaszcza, że ja odkryłem to właściwie z fascynacją, przerażeniem i Bóg wie czym jeszcze, że w Trójce mamy co najmniej dwóch kolegów, którzy byli naprawdę w Honolulu. Ja nie byłem i znowu w latach 60. Honolulu to było takie słowo, taka nazwa, która ze względu na brzmienie pewnie określała taką Nibelandię, także takie miejsce, to chyba go nie ma naprawdę, bo nikt tam nie dotarł. I w takim trochę znaczeniu to jest, ono się pojawia w tej książce, takie miejsce ostatecznego przeznaczenia. A kto był w Honolulu? Z przerażeniem odkryłeś? Ja nie wiem, czy to jest... To jest tajemnica. Nie jestem pewien, ja to dowiedziałem się na korytarzu. Marek Wałkuski na pewno. A Marek Wałkuski to był na pewno. Ale jeszcze ktoś, to teraz w Warszawie jest, był w Honolulu, wyobraź się. Popytaj. Dobrze, spotkamy się w Honolulu, nowa powieść Jerzego Sosnowskiego. Dzisiaj o 11:50 pierwszy odcinek na naszej antenie w paśmie powieściowym. W do południa ta książka będzie się pojawiać w opracowaniu Baszki Marcinik. Pamiętasz, kto czyta? No, oczywiście Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Marajka. Tak jest. To dziś o 11:50 przypomnę. A 29 maja Klub Trójki poświęcony tej powieści. Klub Trójki, który się przydarzy w Sopocie, tam gdzie ta książka się zaczyna. SMS wykorzystujemy dziś w innej sprawie, więc mailowo książki@polskieradio.pl. 5 pierwszych egzemplarzy powieści Jerzego mam w tej chwili dla Państwa, a potem się postaram, żeby był autograf w każdej z tych książek. Proszę się odezwać. książki@polskieradio.pl. No to czekamy na 11:50. Gratuluję i dziękuję. A jak ja czekam. Dziękuję bardzo. Jerzy Sosnowski był gościem do południa. Shaken Baby. Ta piosenka także się pojawia. To oczywiście Beatlesi, The Beatles w książce Jerzego Sosnowskiego w bardzo ważnym dla dwójki jego bohaterów w momencie. Proszę to sprawdzić. Mówię to, Jerzego już nie ma z nami w tej chwili. Książka jest napisana świetnie i czyta się tak, że nie można się od niej oderwać. Naprawdę. Mam nadzieję, że będzie to także można usłyszeć u nas codziennie o 11.50. A ja przypomnę, 71 335 SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Dziś rozdajemy Państwu karty wartości 150 zł. Karty na książki, bo dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 71 335. Gdyby nie książki. Autopromocja. Talenty Trójki. Nazywam się Leon Tarasewicz, jestem malarzem. Powinno być jak najwięcej tego rodzaju agory, na której mogą się spotykać młodzi artyści i żeby następowała wymiana intelektualna pomiędzy młodym pokoleniem i tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Chciałem przypomnieć jeszcze jedno zdanie z naszej rozmowy z Jerzym Sosnowskim, że bohaterowie jego książki robili sobie knedle w wieży. Cudowne po prostu. Metronomii. Love Letters Metronomy. A Państwo wysyłają listy miłosne do mnie, ale do książek tak naprawdę. 71 335, gdyby nie książki. A teraz... Fajny film. Kina Miłośnik, Ryszard Jaźwiński. W Trójce łączymy się teraz z Radiem Łódź. Tam właśnie w studiu jest już z nami Krzysztof Brzezowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Krzysztof, przypomnę, jest szefem festiwalu Łodzią po Wiśle, czyli prezentacji najciekawszych etiud studenckich z ostatniego roku, z ostatniego sezonu. To już 12. edycja festiwalu i właściwie wydaje mi się, że ta podstawa jest niezmienna. Tak, 12. festiwal, jak co roku w Warszawie, wiosną spotykamy się ponownie, w tym roku w kinie Iluzjon i chcemy zaprezentować ostatnie dokonania artystyczne młodych twórców kina ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Zaprezentujemy etiudy reżyserskie, fabularne i dokumentalne, etiudy operatorskie i filmy animowane. Myślisz, że w tym roku jurorzy będą mieli duży problem z wyborem laureatów? Szczerze powiem, na to liczę. Jurorami w tym roku, może zaczniemy od przedstawienia, będą Maciej Pieprzyca, scenarzysta i reżyser filmowy, Szymon Lenkowski, członek Polskiego Stowarzyszenia Operatorów, nasz absolwent, i Szymon Holzman, animator kultury. A mam nadzieję, że jurorzy będą mieli co w tym roku robić, dlatego że zaprezentujemy silną w tym roku w pokazach konkursowych reprezentację filmów dyplomowych. A no więc właśnie, więc jak dyplom, to już coś dojrzałego raczej, tak? Tak, należy to już coś spodziewać. Dojrzałego, to już to tak naprawdę ostatni film wyprodukowany i zrealizowany w szkole, a więc tuż przed wyjściem w szeroki, profesjonalny świat, mam nadzieję. Oprócz tego, jak co roku, silna reprezentacja filmów animowanych, etiudy operatorskie i tu też ciekawostka, poza dyplomami reżyserskimi mamy w tym roku również, to są tak naprawdę dojrzałe, krótkometrażowe filmy fabularne, dwa filmy dyplomowe z Wydziału Sztuki Operatorskiej. Jeśli jesteśmy przy dyplomach, to też myślę, że warto wspomnieć o pokazie specjalnym, bo pokazem specjalnym w tym roku będzie też dyplom, ale dyplom szczególny, bo dyplom pełnometrażowy, a zmierzam do filmu Jaskółka w reżyserii Bartosza Warwasa ze zdjęciami Ernesta Wilczyńskiego, który pokażemy w sobotę, tuż przed wręczeniem nagród, werdyktem jury. Poza tym imprezy towarzyszące, warsztaty, ale też wernisaż wystawy fotograficznej. Tak, chcemy, żeby podczas tego święta młodego kina w Łodzi, w ogóle święta Szkoły Filmowej w Łodzi, pokazać jej szerokie spektrum, bo to nie tylko Wydział Reżyserii, Wydział Operatorski czy Katedra Animacji, ale między innymi właśnie Katedra Fotografii, o której wspomniałeś, i w piątek otworzymy wystawę pod tytułem Przeczucia autorstwa Roberta Mańki, studenta właśnie Katedry Fotografii, a w sobotę zapraszamy Państwa i studentów na dwa warsztaty związane z filmem, z młodym filmem, z młodym kinem, z jego problemami. Jeden będzie dotyczył prawa autorskiego w produkcji filmowej, drugi w ogóle tego, jak można w kinie zadebiutować. Jak kreatywnie wyprodukować debiut, tak. No właśnie. Dużo filmów, dużo oglądania, bo 5 samych bloków konkursowych i to wszystko w ciągu 2 dni. Tak, w ciągu 2 dni 5 bloków konkursowych plus 4 bloki panoramy, czyli filmy, które znajdą się w przeglądzie. Mocna, solidna dawka młodego kina ze Szkoły Filmowej w Łodzi. To wszystko w piątek i w sobotę, czyli 25-26 kwietnia w warszawskim kinie Iluzjon przy ulicy Narbutta. Przede wszystkim, jak wspomnieliśmy, jest to święto młodego kina ze Szkoły Filmowej w Łodzi, też okazja, żeby miło spędzić czas, a że nie tylko filmem człowiek żyje, to zapraszam również wszystkich uczestników festiwalu w sobotę, już po werdykcie, po wręczeniu nagród, na chwilę oddechu, krótko mówiąc, na imprezę do białego rana, do Domu Zabawy i Kultury Dzik. Zawsze jest w gronie studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej przyjemnie. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękuję i zapraszam. Kino Iluzjon, 25-26 kwietnia, 12. Festiwal Łodzią po Wiśle, a w studiu Radia Łódź był Krzysztof Brzezowski, szef festiwalu. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. I Ryszard Jaźmiński, bardzo panom dziękuję. A wiadomo powszechnie, że dzik jest dziki, to tak nawiązując do tych wydarzeń, które będą miały miejsce. 71-335, gdyby nie książki. To może po francusku, pani Elu, zagramy? J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire comme il y en a 1000 exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues